الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سورة بقرة وصر کے بیان دا عظمت دا شان دا قرآن مجید بیان شو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الک دا کتاب ډیر عظیم و شان کتاب دی او دا هدایت او دا راهنمایی کتاب دی دا بیان شو بیا دا غی نه پس بیان د دغو شو هغه ډره چې هغه مخلصان مؤمنانی مسلمانانی په خولی هم کلیمه وی او زړه کې هم مؤمنانی مخلصان دا وی بیان شو تقریبا پنځه آیاتونو کې د هغې بیان شو پنځه آیاتونو کې بیا د هغې ډلې اوس بیان کوي چې ښکاره او پټ کافرانی او د کافرانو سره ورسره ورسره ضد او عناد دام پکې وي د هغې بیان بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین کفروا یقینا هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی ان الذین یقینا هغه خلق کفرو چې هغوی کفر کړی دی کفر په عربی ژبه کې پټولو ته وایي کفر په عربی ژبه کې دوه معنی دي پټوله او ناشکری د دې وجه نه ځان پویوې خفه کېږم زمیدار نه دی په عربی ژبه کې شریعت کې نه په عربی ژبه کې زمیدار ته کافر وی ځکه چې زمیدار ماما تاسو به زمیداری کړي هغه چې دانې واشي نو د پاسه پې ماله راکاږي دا دانې په ځمکه کې دغه کي پټې کي نو ما وی کفر په عربی ژبه کې څه ته وایي السترو پټول یو شی پټ کې دې ته دغه وایي کفر عربی کې شریعت کې نه ناشکری ته هم دغه وایي کفر یو سړی دی او شپه ورځ درسره ښه کوي ماښام هم دله ډوډۍ رالیږي او غرمه هم دله ډوډۍ رالیږي او سبا سهار کې هم دله یو چینکچی رالیږي او ته ناشکری کې دې ته هم کفر وایي ځکه دلته هم په ناشکری کې د محسن احسانات ته پټی کنه دا خود عربی شو کفر عربی کې ستر ته وایي پټول په شریعت کې کفر چې دی ضد الایمان د ایمان مقابل کې دی په ایمان کې یو څو خبرو منل ضرور دی په ایمان کې د یو څو خبرو منل ضروري الله رسول پاک قرآن مجید انبیاء تقدیر ورځ د قیامت نو کفر دی ته وایي چې په دغه خبرو کې د یو خبرې نه انکار وکړي مثلا زه هر څه منم الله منم رسول پاک هم منم قرآن هم منم آخرت هم منم خو ختم نبوت نه منم پیغمبر چې دی داخلي پیغمبر نه دی د دغه ضروري مسلې نه ته انکار وکړه کافر شو نو په شریعت کې کفر چې دی ضد الایمان هغه د ایمان مقابله کې راځي یعنی د کمو خبرو چې منل ایمان کې ضرور وي په هغې کې چې د یوې خبرې نه انکار وکړه بس دغه شو هر څه منم خو رسول پاک نه منم نعوذ بالله دغه شو کافر شو ان الذین کفروا یقینا هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی سواء علیهم برابر ده په هغوی سواء علیهم برابر ده پاغوی انذرتهم کتا او یروی اغوی ام لم تنذرهم یای اون یره دا کافران چی دی دوی تا ستا یرول او ستا نه یرول دا یو شی دی که ورته دین بیان کی او که دین ورته بیان نکی دا یو شی دی ساسر پی نکی سواء علیهم برابر ده پدوی سشه پی برابر دی انظرتهم کتدوی او یروی ام لم تنذرهم يعيون يره داستا يرول او نيرول دي تسدي يو شعر اس اثر پہ نکی دیا سمت لب برابر دی سواؤنا برابر دی یو شانتی دی سمت لب وی دا جملہ دا مخکنے جملے تفسیر دے چی لا یؤمنون اوی دا غن روڑی ایمان اغن روڑی انذار یرولو تاوی ہو گوارے آغا یرول انذار آغا یرولو تاوی چی علا سبیل شفقت والمحبہ دا شفقت او دا محبت دا وجنہ چی سوک یرے دیتا انذار وی لکہ انبیاء خپل امتون دا اللہ دا عذابونونا یرے خودے دس نی یرے لکہ دا دشمن چیتا یرے دا پا طریقہ دا شفقت او دا محبت وی لکہ مور چی معشومان دا اور نی یرے یا ننسا با مور چی معشوم دا ایٹر نی یرے بار تمزا باو دے دا دا دا کئی دا یرول دی نو آغا خلق کفرو چاوی کفر کردے سواء علیہم برابر دا پاوی اانذرتہم کتعو یروی اوی ام لم تنذرہم یا یعن یرے لا یؤمنون اوی مان روڑی طالبان سوال کئی چھ دی زنخو معلوم شوا چھ دا کافران بیا خاص کر دا رسول پاک دا زمانی کافران کاغوی تا دین بیان شی او کور تا بیان نشی که دا دین خبر و سر اوشی او کو نشی لا یؤمنون اغوی ایمان نروڑی حال داده چه منگا تاریخو گورو خبر بلشان دیده حضرت ابو سفیان کافر او کنو بیا غد ایمان رو صحابی تی جور شو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کافرو آغا دے ایمان روڑا صحابی تے جوڑ شو سہیل ابن عمر سمرہ غٹ کافرو خواہ ایمان روڑا حضرت خالد حضرت خالد دمرہ غٹ کافرو شو پوہت کے دا کافرانو دا اسن کمانڈر دیو لیکن آغا ایمان روڑا دلتا گئے چھے کم خلق چھے کافران دی کتواتا دین بیان کے اوکا بیان نکے نو لا یؤمنون اغا ایمان نروڑی لیکن چھے منگا گورو دیر روڑے دی دا دے وجنا مختصر استازوئی چھے دا اللذین ندے اللذین کے کلنا کل لکا علف لام دا پارا دا احد رازی یو خاص تیشاری دارنگی پا اللذین کم کلنا کل دا دا پارا دا اوی دا موصول دا عهد دا پارا دے یعنی دا دین خاص خلق مراد دی عام تے مراد ندی کم کافران زدیان کم کافران عنادیان سرکش بغاوت والا دا ایمان نرول دا رسول پاک زمانہ کی کافران لیرو خوٹول سرکش نو باغیان ٹول نو زنو کے لگا حیاوا او یو ابو جہل غٹ بے حیاء عدباو شیباو دا غٹ بے حیاء نموراد دا دین سری عام کافران ندی زدیان او ان انادیان علاکہ دا ایمان ولی نروری ختم اللہ مہر والد اللہ علا قلوبهم پزنو داوی ختم اللہ مہر والد اللہ علا قلوبهم پزنو داوی علاکہ چشی باندی مہر ہوئے نو دا بار نو تا بیا بلشے نداخلی گی دا حکومت ندے چکل دا شا دکان بند کی نو کلوپ و تاو لگئی پاغا کلوپ یو خاص مہر ہوئی تاسو چھ دا کراچے نمال روڑے کانٹینر نوال تا پی مہر ہوئی نو دا دی مہر دا وجہ نا دا بار ندے کسو شے بیا نشی ننو تے نو کم کافران چی دا غشی دی ختم اللہ اللہ مہر والدے علا قلوبہم پزنو داوی وعلا سمعہم پغگنو داوی اصل کی خبر دادا خالق دا ہر یوسیز اللہ دیکھا دا زمان پزنو کے علم پیدا کول دام دا اللہ کار دے زمان پزنو کے تقوی پیدا کول دام دا اللہ کار دے دومره دا چې د دنیا معاملو کې اکثر کارونه چې دي د هغې تعلق د اسبابو سره وي. مونږ او تاسو به استعمال د اسبابو وکړو او بیا د هر سبب دپاره چې کوم سبب وي هغه به الله پیدا کړي. اوس په زړه باندې مهر وال، دا زما ستا کار نه دی، دا د الله دی. خو مهر والی کیږي کله نو د هغې اسباب دي او هغه اسباب زما ستا په اختیار کې دي. خو دا داسې مهر نه دی لکه ستاسو چې ټاپه پې ووهي. د دې نه هغه مهر مراد دی هغه بل ورځ ستاسو ویلي که یادي چې سړی ګناه وکړي، ګناه سره په زړه باندې یو تور داغ ولګي. ګوره دا داغ چې پیدا که چا پیدا که؟ الله. خو ولې پیدا شو؟ ستا د ګناه د وجې. که دې سړي توبه وویستا زړه یې صفا شي، خو که توبې ونه ویستا نو دا داغ پې وي تور. نو چې بله ګناه وکړي دویم داغ شي، چې بله ګناه وکړي بل داغ شي، چې بله ګناه وکړي بل داغ شي. آخر کې دا زړه تک تور شي. الکه تک تور چا کو؟ الله کو. خو الله مجبور کړی نه ستا د ګناهونو د وجې نه. ګناهونه خو ستا اختیار دی. دا هغه ګناهونو د وجې نه ستا زړه تک تور شو. نو چې زړه بیا تک تور شي که نه، نو بیا ښه ورته سخت کاری. بد هغه وایي چې په ودونو کې خو د اجراګان نی راوستی که نه، نو دا سخته ګناه ده. دا واده واده نه دی. او چې کم ښه کارونه دا کوز ځنې خلک به وایي، زمیندار چې کله ښه خلک وي وایي هلکه واده کوو طالبان را وغواړی چې ختم وکړي، نو دا بیا تک تور زړي. نو هغه نور وایي هلکه دا مړې اوسه چې تاسو پرې دغه وکړه ختم وکړه. نو زړه تک تور شي، چې تور شي دغه تور ته کله تبعوئ کله ورته ختموئ، خیال لري؟ او هغه تک تور الله تور کړی دی، خو ما وي سبب د هغې سو زما ستا ګناهونه. نو هغه سره بیا سړي ته هر څه ګډوډ. پیغمبر نعوذ بالله، پیغمبر ورته د بدو نه بد ښکاري او ابو جهل او د هغه ملګري ورته د ښه نه ښه ښکاري. مولیان ورته داسې ښکاري ته به وایي پلار یې ولی وجلی دی. او ډمان اجراګان دا ورته دوستان ښکاري. نو ختم الله مهر والی دی الله علی قلوبهم، په زړونو د هغوی. قلوب جمع ده، یو ته قلب وایي، قلب زړه. خو مدلی کله ناکله قلب په معنا ده دغه سره هم راځي، ښه عقل. قرآن مجید کې هم دا ډېر راځي، قلب په معنا ده زړه سره هم راځي او قلب په معنا ده عقل سره هم راځي. نو مهر والی دی الله علی قلوبهم، په زړونو د هغوی. وعلی سمعهم، او په غوږونو د هغوی. هلکه د زړه ادراک د غوږونو ادراک هغه د هر طرف نه ښه، د هر طرف نه. ګوره زړه چې سوچ او فکر کوي د دې طرف خبرو هم کولی شي. تاسو زړه کې ګورئ د خپل کور سوچ راولې هم راځي، چا دې پلو دی. د دکان سوچ راولی دې طرف ته دی، د توخم سوچ راولی دې طرف ته دی، د کارخانو سوچ راولی. زړه داسې شی دی چې د ده ادراک چې دی د ټولو طرفونو نه وي. د غوږونو ادراک دا هم در طرف نه وي. زه په دې غوږ باندې د دې طرف نه هم خبره اورم، دې طرف نه هم اورم، دې طرف نه هم اورم. دلته نو دلته که په زړه باندې پرده واچولې شوه یا په غوږ باندې پرده واچولې شوه، هم غوږ کار کوي. د دې وجه نه دلته پرده ونه وي، مهر یې وو ټاپ پېږي ټاپ، چې پورې غوږ ټپ کړي نه که نه پکې دې مالوش وردن نه کړي نه کار نه کوي. سترګې د سترګې ګورې د یو طرف نه کار کوي، ښه د جانب مقابل نه. خو زه چې داسې ګورم شاته سترګې کار نه کوي، نو دلته پرده ده. بس چې پرده ده پرې ازوان ده کړه که نه مزه به دغه نه کوي کار نه کوي. ښه نو دلته ودرېږې. وعلی ابصارهم، او په سترګو د دوی باندې غشاوتن پرده ده، هغه د ضد د عناد. تاسو ته څه وایي؟ مخالفت برای مخالفت د دغې پردې دي. ولا ابصارهم او پستر گو دوی غشاوتن پرده ده پستر گو ورتا خشه خنخ کاری بد وتا بد نخ کاری ولهم شتد داوی ده پاره عذاب عظیم عذاب لوی عظیم لوی ده دی مقابله که ده غر عزیخا حقیر سپک او عظیم لوی یو ریاض کبیر ده کبیر معنی کرده غط داغی مقابله کسی رازی صغیر ورو که نو وله همشتر داغوی دا پر عذابون عظیم عذاب لوی دی دو آیاتونو که داغا کافرانو بیانو شو چه ظاهرانم کافرانی مخالفی و باطنه نمی دا دو دلی دیان شوی دری مداله دا دا منافقانو دا دیر خطرناک دلی دا چنن بتا سر ناستی پا درستخان نستاسو قبیلو کم داسی آغا دشمن نیریگا چی پا درستخان ده تر ناستی ستا خبر اوری او پا منس که آغا دشمنی دا غد دشمن نما یریگا اخوال تا پروت تی دا دیزن پیدا زکا و خوش دا پا درستخان ده تناسی دا دیر بد دی نو پا منافقانو که غد دشمن دا منافقان دی چه سر با کلیمم وی خلق باوی دا مسلمان دی دا شا طرف نبر اخی وی نو الله دا دی پورا بیان کئی بیا دا غی مثالو نبیانی منگ تا شلگیو پی جنه ومن الناس او باز خلق من ها غصوب دی یقول او چاگا وی پا دی خلقو که دس خلق امشتا چاگا وی ومن الناس او باز خلق من ها غصوب دی یقول او چاگا وی آمن بالله من ایمان روڑ دی پا اللہ و بالیوم الاخر او پا رزد آخرت دلتا براشی شپال الزل بدرتا من تو بالله تیره کی چیزو خو مسلمان ما کلمه ویم اللہ منم رسولم منم آخرتم منم آمن من ایمان روڑ دی بالله پا اللہ و بالیوم الاخر او پا رزد آخرت اللہ سوئی چه دوکا پینشه اللہ وی وما هم او ندی اغوی بی مؤمنین ایمان رولون کیا علاکا ایمان ستا وی پا دی بیداتیانو ڈالا که بیداتیانو که یو ڈالا دا اغوی وی ایمان بس دیتا وی چه تلفظ پا کلمه بس چه پا خلی دی اوی چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ بس نغشوی مومن شوی پا خلی دی چووی کزرک دی دا خبر وی او کنی تا مومن شوی پا دی زبان رد راغی چن نا پا خلی کلمه وایا خو علی با مومنی چه دا پا خلی کم کلمه وی چه دا دی زرکی همی صرف پا خلی باندی وی کنی آغای منافقانو با آمن نتکی وی منگا اللہ منو رزد آخرت منو عرص منو لیکن اللہ سوی وما ہو مؤمنین دوی مومنان ندی معلومی گی مای دا دخلی یوازی کار نکی چکم پوری دا کلمه پس رباندیم نی دا دیو چن کوشش کوی چا تش معلومی پمانه پوری گی وای الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الک یوازه په خله باندې ګوري کافی نه را په خله موایه خو په ځان پوهه کې او دغه پوهه چې دا د لا اله الا الله سم مقصد د ضرورت واچوي نو ما یې کلمه باندې ځان پویل پکاري معنا باندې چې سړی ځان پوهی کی ډیر خلک یې الله دې معافی وکړي ډیر چاگا پا دینه پوری کی نو چه تاو آتا وی ایمان دستا وی تست ایمان ستا وی ایمان نم نی خبر نو اللہ کشت تا ایمانم نپی جانه کریمه باندیم نپویگی نو بیاد ایمان وی سکتی پی جانم نا اللہ که مدلی خبر نی زویم بیگامی مرا مئی خوڑه لیو مئی پی جانه مئی نپی جانه اللہ خدای پا خیر که تما تاوی مئی ستا وی سو فاییون تاسو ما تا لیوانی نوی چه لکه مئی پیشنه نوی چه ما مئی خوڑه لیده ناول خو پی جن اسنه تا چې ته ټیپر خو یو ټیپر او ته چرته مېو نه وې نه دا قسی اشهد الله اله الا الله ما خو کلمه شهادت وې سمات لا به دي دا کلمه خو بسره کوم پراته یې کنه نو زړه کې خو باری وی چې په مطلب خو پوي شي کوشش وکې موقع را په کلمه ځان پوي کې کلمه شهادت چا سره کینه چې دا معنی باندې یاد کې چې اغه معنی را پاسي او د زړه ته دغش نه نوزي خ وما هم ندیاوی بی مؤمنین ایمان روڑن کی علک عبداللہ ابن عبی یاد آغا ملگری راشی او دا مسلمانان و مخی کلمہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ولی وی وی یخادعون اللہ آغوی دوکا کبی دا اللہ سرا مراد دلتا دا اللہ نا دا اللہ بندگان دیخان یخادعون اللہ اغوی دوکا کبی دا اللہ سرا والذین او داغ خلق سرا آمنو چاگوی ایمان روڑے دے یا دسی ہوئے دی دوکا کبی دا اللہ سرا اصل کے دا اللہ سرا دوکا دا پا حقیقت کے دا رسول اللہ سرا دوکا دا چچا دا رسول اللہ سرا دوکا اکڑا گا دا اللہ سرا اکڑا یو خادعون اللہ اغوی دوکا کبی دا اللہ سرا والذین او داغ خلق سرا آمنو چاگو ایمان روڑے دے علکہ دوکہ خلق سرا کئی چزان تا گٹھا ملاو کم او مخالف تا تکلیف رسم وی دا دوکہ چدنو پا دے بچا تا تکلیف نرسو مگر خپل زانونو تا وما یخدعون او آغیب دوکہ انکی وما یخدعون او آغیب دوکہ انکی دا تاسو تمام خیم ویلو اوسم یاد کے یخدعون پا دی وزن چی یوٹا کی راشی چی سر کے یوی او آخر کے وونون یا یونونی دا بسیغا دا جمع مذکر غائبی اغوی او کتار آلالا تخدعون تفعلون نو بیا بدا دا جمع مذکر حاضر سی غی مخام خود بایدل تا یہ دا نو دا غیب شو یو خادعون اللہ اغوی وما یخدعون او اغویبا دوکونکی الا انفسهم مگر دخپل زانون سر وما یشعرون او اغوی نفویگی زرک دادی چه مومنان سر دوکا کو رسول پاک سر دوکا کو ادک دوی سر ند اخپل زانم غرق وما یشعرون اغوی نفویگی شعور خو پیجنه شعور اغه پوی توی چې انسان ته په حواس خمسه باندې حاصل شي دا ظاهری حواس نه دي دا تاسو ویلو کنه الله تعالی د بنی ادم د علم د پاره پنځه حواس پیدا کړی دي هغه ته حواس خمسه وی ظاهر الکه دا د انسان هم شته او د سړی د غوا هم شته یو سترګې په سترګو باندې کتل دا هم ذریعه د علم ده خدا سترگی گوره ده زناورو مشتا دادا غنی جو تپسان پا بار هوا کی گرزی تا سوخوتا دل تا که والا گوندی تکا دا وخی ورد دا غزه نوینی یو دا علم دا حاصل دو دا پارا وگونه دی وگونه دا وگونه دی دا وگونه ورد دا غمشتا ده زناورو دا سالو پوری چن خلی تا سو تسوائی کنی کنی دا وګونه چې دی دا په میلیونو میلیونو باندې اواز اوري په وا زمانه کې غله نه دی غله چې دا چرته به قافلې شپه کوله نو چې غلو به د قافلې نقل و حرکت معلومانو دا دلته به راغله هغه د شپې ځای بیا نو دلته به دا شینه و کوني نو چې په میلیونو باندې لرې د دې طرف نه به قافله وه نو دا کوني به داسې روانو او که دی طرف تا با قافله وانو داسی برا وانو دا دا دا یو خانو دا خپو دا کلپار بیوریدو نماوی یو غوگونه دی سترگی غوگونه یو دی قوت شاما پا دی سنگو که برا یو طاقت تی خوشبوی و بدبوی او بل چه دی نو پا دی جبا که دی جبا که چاگه تا قوت زائقه وی تریخ خوگ دا پدی معلومی گی یو دی قوت ماسا پدی بدن که طول لی گرم یخ دی تا شعور وی دا شعور دا زناورو مشتوی یده که منافقان دونه نپویه دی چه دا زناورو نم ورخوا دی زناور بیان پدی ظاهری علم بانه پویی گی دلت دا از مخی بغواگانه وی سبزه والا پسی برالا پلتا با لرگیمو آقا لرگی تا بیم کتل و سبزه تا بیم کتل دا پویده شه دا غمی خوگی او دا دا که گره ظاهر علمان اگه پویگی لیکن دا پدیم نپویگی و ما یشعرون آقوی نپویگی فی قلوبهم پزنو دا آقوی که فی قلوبهم پزنو دا آقوی که مردون بیماری دا بیماری پیجنه یو حالت تشه بدن که راشی آقا درست حالت بدل کی پا خراب حالت دق قصی پزنو که بیماری شک منافقت آقا شک و منافقت ده انسان ایمان تبا و برباد کی وزنو داوی که مردون بیماری دا شک ده منافقت ده چه سون اللہ مسلمانانو تا ترقی ورکی دون داوی شک منافقت زیتی گی چه سون اسلامی ملک کلاوی گی دا دی منافقت زیتی گی فزادهم اللہ نزیاد که داوی دا پار اللہ مردون بیماری ولهم اشتد داغوی دا پارا عذاب علیم عذاب درناکو علیم آغی تاوی چه دادو کس خوگی او دا ولی بما کانو یک زیبون دا دس وزن بانده چه تک راشی که نمدلی نو دی ما که دو مانی دی یو که پا مانا دا اللذی سرکیم سیدا بما پسبب دا حقی خبرو کانو یک زیبون چی دی با دروغوی یا دا ما مصدر دا بید اگه که ما مصدر یکی بی ما کانو یک زیبون پا سبب دا دروغ ویلو دا دی پا سبب دا دروغ ویلو دا دی زیب بست و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابی اجمعین دعاو که یا اللہ یا اللہ خپل فضل و کرم پا من رب الاخبل رحمتن دروازه پمن کولا اوکی رب الاخبل رحمتن دروازه پمن کولا اوکی رب اخبل توفیق زمان سر شامل حال کی دخبل عظیم کتاب صحیح پویا را تراکی رب الاخبل عظیم کتاب صحیح پویا منصیب کرده دخبل خوب پیغمبر علیہ السلام پا حدیث هم رب صحیح پویا کی دا پویا سر رب صحیح اتباع دا قرآن و دا حدیث زمان نصیب کرده زمان دا طول جن دا قرآن مجید درانا مطابق تیر کی رب دا قرآن و دا حدیث و چکم خیر برکت دی پا دنیا که منگ تراکی زمان قرآن و بچو تیم برکی پا قبر کم رب دا دی خیر برکت راکی پا روز دا قیامت خاص کر پا میدان حشر که رب دا دی عظیم خیر نتا منگا ما محروم وی خپل و ملگر و تا دواگانی وکی چا اللہ دی سر دیر خوکی اللہ دوی لدی رات دو که نستو دنیا خلط که اللہ جر ورکی سر از منگ اللہ پا خپل و بچو بانی خوش و حلال کاروبار که وطا اللہ خیر برکت دزر سکون اتمنان نصیب و گرزی هر قسم پریشانون اللہ حفاظت و کی بیمارانو تم دعاگانی که جد اهل اسلام سون بیمارانی ربط و تشفا کاملا عجلا مستمیر ورکی خاص کر ملگری بیماران دی ملگر و کرونو کی بیماران دی زمان یو مرگر دی دیر مخلص سڑی دی داغا والد محترم بیمار دی دعا دا پرویلی دی اگویلم دعا که جا اللہ پکا گویل صحت ورکی و صل اللہ